उठदा लोको मैं पूरा बिछोड़ा की तकदीरे तू मारिया लोड़ा है ना मर की बैठा मैं पुत जांदी वारी इक मारी कद मैनू मावे पुत जांदी वारी ंग गया नहक नम गया पानी पुत पुत वैसर खेडण हानी खेडला कंडड़ी छावे पुत जांदी वारी इक मारी कद मैनू मावे पुत जांदी वारी चंदड़ी कोल कमावे पुत जांदी वारी इक मारी कद मैनू मावे पुत जांदी वारी अपना पुत किसे दा खोवे तारा रानी बुक बुकी रोवे है मिट गया चमकीले नावे पुत जांदी वारी इक मारी कद मैनू मावे पुत जांदी वारी पर पुत जांदी वारी मैं चन जांदी वारी मैं लाल जांदी बारी हरे जांदी बारी चन वे जांदी बारी सोने जांदी बारी जांदी बारी जांदी बारी जांदी बारी जांदी बारी।